پیارے باپا جان، زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے دعوت اسلامی کا کیا کردار رہا؟ 3 رمضان المبارک 1426 ہجری صبح تقریباً 8:45 بجے خوفناک زلزلے نے پاکستان کے بعض حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور میری ناقص معلومات کے مطابق کم و بیش 2 لاکھ افراد موت کے گھاٹ اتر رہے، ان میں جو مسلمان تھے وہ شہید ہو گئے. اس طرح دعوت اسلامی نے الحمدللہ فوراً امدادی کام کی طرف پیش رفت کی، اور متاثرہ علاقوں کے مختلف شہروں مثلا مظفر آباد، راولا کوٹ، دھیر کوٹ، جاتلا، حجیرہ، عباس پور، باغ، فارورڈ، کہوٹا، ایبٹ آباد، مدنی صحرا، اوگی، بٹ گرام، بالا کوٹ، سوات، شانگلہ، گڑی حبیب اللہ، یہ سرحد کے علاقے ہیں کچھ، ان میں 17 علاقائی امدادی مکتب لگائے گئے، جبکہ انہیں متاثرہ علاقوں میں 20 ذیلی مکاتب قائم کیے گئے. ان تمام مکاتب کو مینج کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا مرکزی امدادی مکتب G11 مرکز اسلام آباد میں لگایا گیا. ان مکاتب کے تحت دعوت اسلامی کی مختلف مدنی مجالس کے تعاون سے اب تک تقریباً 619 ٹرکوں کے ذریعے مختلف قسم کا سامان مثلا خشک اشیاء، خرد و نوش، بستر، کمبل، خیمے، ادویات اور کپڑے وغیرہ متاثرین تک پہنچائے گئے. الحمدللہ عز وجل، آج 24 رمضان المبارک ہے. آج مجھے ہمارے اسلامی بھائی جن کی ذمہ داری کشمیر کی ہے، رکن شورا، انہوں نے بتایا کہ کپڑے اس قدر تقسیم ہو چکے ہیں کہ اب یہ زلزلہ زدگان کپڑے قبول نہیں کر رہے. گناہ کہتے ہیں کپڑے ہمیں نہیں چاہیے، ہم کپڑوں کیا کریں، ہمیں کھانا دو، کھانا چاہیے، رقم چاہیے. تو اس لیے امدادی کیمپوں پر بھی اب کپڑے نہ دیے گئے. جس کو دیکھو وہ اپنے پرانے میلے کچیلے وہ ریٹائر کپڑے تھے اٹھا اٹھا کے وہ پھینکنے کے بجائے کیمپوں میں ڈھیر کر رہے ہیں. بعض لوگ یہ اندھی چلاتے ہیں، آپ کو پتا نہیں پھینکنے کے جا رہے ہیں، خدا بھی دے دیتے ہیں. دیکھو دوستو، تو نہ پرانے چاہیے نہ نئے کپڑے چاہیے، بلکہ ان کو کھانا چاہیے. کھانا ہے، دوائیں ہیں، نقدی ہے، تو وہ جو بھی امانت دار تنظیم ہو اس کے ذریعے وہ چیزیں روانہ کرنی چاہیے کہ جن کی اب ان کو ضرورت ہے. الحمدللہ اپنے یہاں دیگے پکا پکا کر کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، جس کی ضرورت ہے تندور بھی لگائے. الحمدللہ طبی امداد کے حوالے سے دعوت اسلامی نے مکاتب قائم کیے، بالخصوص مظفر آباد میں شہید گلی کے اندر، ایبٹ آباد میں ایوب میڈیکل کمپلیکس میں، بالا کوٹ میں شاہ عالم مارکیٹ کے اندر، اسلام آباد کے H11 میں لگائی گئی خیمہ بستی میں موجود طبی مکاتب میں روزانہ ہزاروں مریضوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے. باغ، ضلع باغ، یہ غالباً سب سے زیادہ خزاں کا شکار ہوا ہے. باغ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے. باغ اصل میں باغ کس کو بولتے ہیں؟ باغ تو باغ ہوتا ہے، تو یہ باغ جو تھا بہاروں کا جہاں سما رہتا تھا، اب خزاں کا پہرا لگ گیا اور سب سے زیادہ زلزلے نے اس میں تباہی مچائی ہے. اگر کوئی باغ ہے دنیا میں جس کو خزاں کا پہرا نہیں لگتا، وہ جانتے کون سا باغ ہے؟ اس کو میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ میں سنتے ہیں. طیبہ کے سوا سب باغ پانا لو پنا ہوں گے، طیبہ کے سوا سب باغ پانا لو پنا ہوں گے، دیکھو گے چمن بالو جب عہد خزاں مدینہ سدا بہار ہے. تو باغ میں ایسی خزاں آئی کہ خزاں نے بھی کبھی خزانہ دیکھی ہو، ایسی خزائیں ضلع باغ میں کہ جس نے کھلے ہوئے پھولوں کو بھی مچل دیا اور ان کلیوں کو جو بھی کھلنے نہ پائے تھے، ان سے مرا چھوٹے بچے ان کو بھی مسل دیا. تو بہرحال باغ میں سب سے بڑا طبی کیمپ قائم کیا گیا. مزید فراہمی تعام کے سلسلے میں دعوت اسلامی کے تحت خشک خرد و نوش کی اشیاء تو تمام جگہ پر پہنچائی گئی، مگر بعض مقامات پر متاثرین کے لیے صبح شام کھانا پکوا کر یعنی افطار اور سحر اس صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ٹیمس ہاسپٹل اسلام آباد میں روزانہ 1800 افراد، خیمہ بستی ایچ 11 میں 1700 افراد کو سحری اور افطاری پیش کی جا رہی ہے. نیز مختلف شہروں میں بھی انتظام ہے. مدن بالا کوٹ میں تو باقاعدہ کچن، تندور، دیگے اور باورچیوں کا انتظام کر دیا گیا ہے. اس طرح مظفر آباد میں قائم 3 خیمہ بستیوں میں بھی خشک راشن پیش کیا جا رہا ہے. الحمدللہ عز وجل. تجہیز و تکفین کے سلسلے میں دعوت اسلامی کے تحت متاثرہ علاقوں میں بے گور و کفن لاشوں کو ملبے سے نکالنے اور کفنانے دفنانے کے لیے متعدد مدنی قافلے بنا ضروری سامان بھیجے گئے. ان مدنی قافلوں کے اسلامی بھائیوں نے سینکڑوں لاشوں کو ملبے سے نکالا، کفن دیا اور دفن بھی کیا. بالخصوص مظفر آباد میں گورنمنٹ پائلٹ اسکول نمبر 1 کے ملبے سے آرمی کے زیر انتظام دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے 145 لاشیں نکالی اور ان کی تجہیز و تکفین کی. اسی طرح بالا کوٹ میں لاشیں نکالنے کام میں مصروف عمل کورین ریسکو ٹیم نے افرادی قوت کی اپیل کی، جس پر دعوت اسلامی والوں نے لاشیں نکالی اور ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا. الحمدللہ عز و جل. اصل مستحقین تک رسائی کے سلسلے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں جالی بھی مل جاتے ہیں اور زلزلہ زدگان ہو جاتے ہیں. آج کل گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے زلزلہ زدگان، شاید پورے خاندان کی تباہی کا نقشہ کھینچ کے زکاتیں اور فطریں بٹور رہے ہوں گے. تمنا درد دل کی ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کہ اپنا پیسہ حقدار تک پہنچے. دعوت اسلامی کے اراکین پیدل چل کر ان علاقوں میں بھی پہنچے جہاں سواری کے ذریعے جانا ممکن نہ تھا، اور ان علاقوں میں پہنچ کر خاندانوں کے ریکارڈ بنا کر ان کو امدادی سامان فراہم کیا. علاوہ ازیں بڑے شہروں میں قائم علاقائی مکاتب سے امدادی سامان چھوٹی گاڑیوں مثلا جیپ وغیرہ کے ذریعے اطراف کے سینکڑوں متاثرہ دیہاتوں میں ہزاروں گھرانوں تک پہنچایا گیا، اور ان تمام امدادی کاروائیوں کو آن دا ریکارڈ رکھنے کی بھی کوشش کی گئی. 700 سے زائد دیہاتوں میں یہ کام سر انجام دیا گیا. حجیرہ کشمیر میں دعوت اسلامی کی ڈاکیومنٹیشن سے متاثر ہو کر مقامی آرمی نے اپنی خدمات بھی پیش کی اور کثیر ڈونیشن کی بھی حامی بھری. بلا امتیاز خدمت کے سلسلے میں دعوت اسلامی اس وقت متاثرین کی بلا امتیاز خدمت کر رہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف دعوت اسلامی والوں کی خدمت کر رہی ہے، مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے. جبکہ دیگر تنظیموں کو مخصوص لوگوں کی معاونت کرتے دیکھا گیا، بلکہ دیگر تنظیموں نے اپنے مکاتب پر لگی ہوئی لائن میں سے بھی کچھ لوگوں کو خارج کیا کہ جیسے یہ ہماری برادری کا ہے، وہ اس برادری کا ہے، چلو بھائی تم پٹھان ہو تم چلے جاؤ، پنجابیوں کو بھی نہیں دیں گے، ہم تو صرف کشمیری کو دیں گے. دعوت اسلامی نے یہ نہیں کیا، بلکہ جو مسلمان آیا اس کی خدمت کی. الحمدللہ. مساجد بنانے کا اہتمام. اس ضمن میں زلزلہ آنے کے بعد مکانات منہدم ہونے کے ساتھ ساتھ مساجد بھی شہید ہوئی. ایک تو اتنے بڑے سانحے کی وجہ سے، تو دوسرا مساجد نہ ہونے کے سبب لوگ نماز و دیگر عبادات سے غافل نظر آنے لگے. دعوت اسلامی نے اس نازک موقع پر امدادی کاروائیوں کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں میں مساجد اور ان مساجد میں نماز تلاوت و تراویح کا اہتمام کیا. جیسے رضا کوٹ، بالا کوٹ کا علاقہ رضا کوٹ، رضا کوٹ میں تقریباً زلزلے کے 6 دن بعد سب سے پہلے دعوت اسلامی نے ہی باقاعدہ اسپیکر کے ذریعے درود و سلام پڑھنے کے بعد اذان دی اور نماز کا سلسلہ کیا. 6 دن تک رضا کوٹ میں کہیں اذان کی آواز نہ سنی گئی. تو اس میں مخیر اسلامی بھائیوں کے لیے اس وقت سنہری موقع ہے کہ وہ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد سے رجوع کریں اور وہاں مسجدیں بنوائیں. مخیر اسلام بھائیوں کے لیے گولڈن چانس ہے. اور زلزلہ زدگان کی مجلس بھی وہاں الگ قائم ہے, تو آپ یہاں کی مجلس کے تھرو وہاں پہنچیں ان کے. اگر آپ نجی طور پر مسجد بنانے کے اس میں پڑھیں گے نا, تو ہو سکتا ہے آپ کا چندہ کوئی کھا جائے یا پتہ نہیں مسجد کو سنبھال پائے کوئی نہ سنبھال پائے. الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں بنائے گی تو وہاں انشاءاللہ سنبھالے گی بھی اس کو انشاءاللہ عزوجل آباد بھی رکھے گی. اور وہاں صرف نماز ہی نہیں بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ نیکی کی دعوت کی بھی دھومیں مچیں گی انشاءاللہ عزوجل. وہاں الحمدللہ ابھی پچھلے ہی دنوں باب المدینہ سے کم و بیش 5 بسیں بھر کر اسلامی بھائیوں کے قافلے پہنچے. الحمدللہ فیضان مدینہ سے 5 بسیں بھری تھی. بہرحال یہ کہ الحمدللہ اس طرح دعوت اسلامی اس محاذ پر بھی کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمیں گناہوں سے توبہ کرتے رہنی چاہیے اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھنی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جائے. نیک بننے کے لیے بیان سننا, اجتماع میں حاضری دینا, درس میں شرکت کرنا, یہ بھی ذرائع ہیں, مگر بہترین ذریعہ جو ہے نا نیک بننے کے لیے یہ ہے مدنی قافلوں میں سفر. مدنی قافلوں کی برکت سے الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے, اور عاشقان رسول کی صحبت جو ہے وہ الحمدللہ بہت بابرکت ہوتی ہے, اور بعض اوقات بگڑے سے بگڑے آدمی کی بھی اصلاح کا باعث بن جاتی ہے. آپ کو کئی بگڑے ہوئے افراد اس معاشرے میں ملیں گے جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت سے الحمدللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اب سنتوں کے پھول لٹا رہے ہیں. میں لوگ ان کو پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں بعض اوقات کہ یہ وہی ہے اپنے علاقے کا بدماش جو امامہ سجائے داڑھی بڑھائے وہ نیکی کی دعوت کے لیے نکلا ہوا ہے. تو آپ بھی کوشش کیجئے, اس وقت الحمدللہ کم و بیش 3000 معتکفین مدنی مرکز میں جمع ہے دعوت اسلامی کے, تو ہمت کیجئے انشاءاللہ عزوجل بیڑا پار ہوگا دونوں جہاں میں, میرا بھی دل خوش ہو جائے گا. تو آپ مہربانی کر کے اپنا ذہن بنائیے, اس زلزلے سے بھی عبرت حاصل کیجئے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی, اور سب کے سب ہو سکے اور جس کو کوئی واقعی کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ عزوجل چاند رات سے ہی مدنی قافلے میں سفر کر لیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.